بسم الله الرحمن الرحيم فلقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون واقعة صالح علیہ السلام بیانی دویم دعوی دا پارا چی سلامتیا اللہ ورکی ارچالا چی خواہیشی سمودیانو تا یو عظیم الشان پیغمبر راوی انسان او ډیر زمانه ورته دعوت پیش کو ایو لویا مشهوره معجزه او توم خو لیکن ایمان را نوړ مخک سره هم دغه مناسبت ته چې یو قوم ته او یو ملک ته یو بادشاہ ته مرغې خط وړو او هغه ټول په ایمان راوړ او بل طرف ته دومره عظیم شان پیغمبر راغې سمودیان ته او سمرا زمانے و تدعوت پیش کر ایمان رانوڑو بلکہ جگڑی جوڑ اکڑی مدی واقعہ کی دمسلی دا توحید شان ذکر کی چی بس حق نپی جنی نپدی بے پی جنی مسلی توحید کنپی جنی نپدی بے پی جنی چدا خلقو کی توڑ پیدا کی تب خلقو کی اختلاف پیدا کی دا دی سر لازم ملزوم یو صفت تی دا ولنا چکل دا مسئلہ یو قوم تا شوی دا ناگی کی دو ڈلی پیدا شوی او دا سی چلیو بل سر مخالفت دیو بل سر زد او عناد یقیناً لگلے و منگا سمودیانو تا رور دا دی خیرخوا چی صالح علیہ السلام انا عبداللہ پدی مسئلہ باند ہر پیغمبر پدی مسئلہ تلی دی چی انا عبداللہ تفسیر مدارک ہوئی توحد الله دې سمانا وا عبادت خوارچا کو پیغمبران دراتلو نمخ کیوم کو پیغمبر و تسنگ عبادت ہوئی نا مطلب تینا توحید دے چی دا تاسو چی سکوئے دا اللہ تنزی قبول اللہ خود اندو عبادت تے ہندوستڑے خدای ناراض ہندو چی سمرہ زانستڑے کئی سمرہ دا وقت پاسی لیکن حسیل لگیا دے اس پیدا ہوتا نشتا دے ذکر چی توحید پا گنشتا دقا چل دے توحید چنینو آغا اسی خواری دا آغا اسی عبس کڑاو دے نو ذکر مانا کئی ان عبداللہ دا چلا یو گنے دری دعوت یو تا پیش کرو چی عبادت قطع سو کوئے پا خپل خوخا خدا عبادت نه دی دا خپل خواهش دی عبادت دی توی چلا یو غنی څنګه چې دا مسله وتو کړه او بیان کړه فاذا هم فریقان یختصمون پس ناسپا دا خلق جوړل شي او دا سی دوڑلی شو چی او بل سره جگلی شو روکلی زگمخ کی تیر چو سر احود کی چکل صالح علیہ السلام خبر اکلا نقال الملو اللذین استکبرو من قومی چکم معتبرو سردارانو اغی قوم کی رئیسانو کبراو ناغیوی للذین استدعفو لیجزانو غریبانو مومنانو تا ہمیشہ دا پار دیدہ سی اتعلمون ان صالح مرسل من ربی تاسو دا یقین کوئ چې دا صالح علیہ السلام د الله طرف نه راغلی دا مؤمنانو وی چې نبی ما ورسل وی مؤمنون چې دا صالح علیہ السلام کومه مسله کوي کوم پیغام راوړی دی موږ پاغه باندې ایمان دی قال الذين استكبروا ان بالذي امنتم به كافرون نا معتبروي چې مونږ خدا نه من مونږ بالکل ذین انکار کو کفر کو عطا وستوي مونږ صالح عز الله السلام پیغمبر نه من او بیا وی اوتا چې فاتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين عذاب راوړا کته پرشتیا پیغمبرې موږ څنګه د عذاب مطالبه کوو او ته زموږ د ایمان پته نه موږ ایمان نه راوړو اوس چې وای عذاب پر راشي نو عذاب راوړل بس دې وخت دې الله ای فاخذتهم الرجفه وینیول کنا وینیول بیچ غیوالی دادا دیگا جگلی بیتا چیزام فریقانی اختصمون دو ڈلی شو یو بل سر جگلی دغا سکولی چاگا یو ڈلی یو جماعت داوی چی مونخو نمنو مونخو دتا پیغمبر نوائیو پولی تاسو دتا پیغمبر وائی حقیبی پا دی که خزمون شک نشتا خدا تاسو چه ددن انکار پس وجه باندی کوئی کنا اگا مسئلہ مونگ اگا من لیدا دا دوڑا لی امیشه دا پاری چکل دا دعوت دنیا کې پیش شوی دی مخلق دوڑا لی شوی او کچا اوزای که مسئلہ کلی بیان کلی بیا خپل سی په تونوم کوي چیرې سی بمباری می وکړه په دې وې ځان او ای داسې بیان مو ته وکړو سرونه به په وګرځو نو اتا ته سوینا سوزوک شور په کې جوړ نشو نوی باغ یې ډیر اثر کړو کنه څنګه اثر کړو تا مسله نه کړې سړي تا دعوت نه پیش کړې تا خواغی تا سو قیسی کردی دی او سو دی جنتونا دی حور و غلمان بیان با دی و تکلی فاغی ازکا اثر کردی و خواب تاو تا حور و غلمان یاد کردی حور و غلمان دکو خواهی و مولاو دا او هم دغا تقریر جمعی پر ازوان بل صبح نوی وضع جنتا حرو غلمان بیادول ما خلق و تمینتو کچی دا میاد وضع کچی منگا بیاسار ما لام بو اتا دغا بغیر دین بل ما سال نشتا چتا تی منگ تا بیانه دا دی خلق تقریر دغای بیان دغای او د خلکو اصلاح دغې تویل شي انبیاو څومره عظیم و شان او څومره دغې فصاحت او بلاغت او څومره دغې تجربه وا د قوم په اصلاح کې او بیا هم چې خبره کړې ده نو دوړلې شوې دي خلک دا د حق علامه ده کنه ها او ریته حق نه وي چیرې وسوي دا څه خبره پکاري چې خلکو کې انتشار پیدا نشي قال يا قوم وي صالح عليه السلام چې زما قومه لم تستعجلون بالسيئه قبل الحسنه وليت الوار كوي عذاب سره مخکې د ایمان راوړونا مخکې د مسلې قبل اولونا اول ایمان راوړې اول مسلو منه بیا کچره پتا سبحان دی د دې مسلې څخه اثر نشو استاد زلونو کې سل عزت او سرور پیدا نشو نو باز عذاب خو جردتلی نو دی خدا سے اوکے ہیں چیز عذاب نمخ کے مخ کی دا اللہ دا دعوت قبول کے دا اللہ وحدانیت قبول کے تا سو بیا بلتا نصیت کوئے فخپلاو پویشے دا دی مسئلی پا برکت باندیم دا دی مسئلی و دا دی توحید پا خیر باندیم کومو کوي هغه وداغه وی چې عذاب راوړه فاتنا به ماته ایدنه یو دا مطلب لمت استعجلون بالسيئات ولي تاسو تلوار کوي په شرک باندې قبل الحسنات مخک مخک د قبل ولود توحیدنا دام پکې قبول کې کنه خیر دی داو تاسو څه نقصان نه رسی ضرر نه رسی بلکې دې سره وستا سو ډیر ته دنیا او د آخرت فائدې حاصل شي ژوند به هم ښه شي معاشره به هم ډیره برکت شي تاسو مکه وای نصیحت وته کوي لولا تستغفرون الله ولی بخنا نغوالی دا اللہ نا دقل گناهنو غم در سر نشتا دے تا دو غدیر گناهن کلی دی دا اللہ دیر اینا پرمانیم کلی دی دا غیم دا قیو علاج دے چی دا اللہ دربار کی زاریو کے امینتو کے او دا اللہ نا دقل گناهنو بخشش اغوالی لعلكم ترحمون شاید چې تاسو باندې رحم وکړی شي استغفار دا د ډیرو رحمتونو او برکتونو سبب دی استغفار دې استغفار سره الله به شمار او به حدا پر رحمتونو تړلی کنا تجربه خو وکې اوم به تا اشته ګناو نه معاف کی اوم بدر باندې راتون کی وخت کې رحم وکې. قالوا طيرنا بك وبمن معك وی سمودیانو مسئلہ سے کیسا لیا خو مسئلہ و منع مسئلہ و منع زمونگ ٹول کار دے خراب کو زمونگ دے ہر سنا برکت اچت شو تو خو سپیرے خو مونگ دے زان سر سپیرے کرو تاسو خو یہ دغا سی بس چر تزے او چرته کې بیان کاوه نو بس د الله طرفنا سختې مصیبتونه قحطونه لوګي تندې تاسو د وژنې نه خپل په مونږ باندې خپل د رحمت باران بند کو اته مونږ ته وایي چې بخانو غواړې بخانو غواړې مونږ یې د خېتو خې ویستو. قالوا طيرنا بك اويدي سموديانو مونږه په خپل بدبخت شو ستاپ وجان مونږ دا سنو مونږه خپل قسمت معلوم دي مونږ ډیر خوښ تیرې زو اور سړیرو فارس کې برکاتو او چې تر اغلې نور څه خراب شو بس مونگ دیم زان سر اولللو پخ پلوم دغسی اوی دی چه مونگا سپیرشو ستا پوجبان دی و بی من معاکم او داغا چا پوجبان دی چه تاسر مرگری شوی دی طول بد بختیم طول بد قسمت خلقیم نمونگا مستا سو پوجبان دی بد قسمت شو بد بخت شو پخواوی دا سکارو د اړیو تویلی ورسا سوره یاسین کې موي پیغمبران چراله کنا او بیان نه کول وتا چې الله غواړي چې مونږ الله را لې غليو ازه مونږ کار څه دي چې مونږ تاسو په سرات لو الله را لې غليو او غیبهم ذکوی قالوا اننا تطیرنا بكم قالوا اننا تطیرنا بكم ویغه قوم چې مونږ سپیر شو تاسو دوی نه ها زمونږ ارسوم خراب کړل تاسو راغلی کنه زمونږ درس نه خیر او برکت چت شو نسم پسلونه کیږي او نه پس کې ګټه کیږي ارسخرا ان تطیرنا بكم لئن تنتهوا لنرجمنكم که خامخا تاسو دې خبر نه صبرېږئ نو بیا مونږه انتقامي کاروایی کوونو عظیم د قصې وي وې سمودیانو مونږ سپېر شو پتا سو پوجوان دي او دا غچا پوجا چتا سره دی قال طائركم عند الله وی صالح علی السلام دا بد قسمت استا سو او دا بد پخت استا سو دا د الله طرف نه ده دا خطر نه پویږي تاسو ګمره نه پویږي په غټه خبره چې خیر او شر د الله طرف نه ای دا د بندیانو طرف نه نه ای او وخت چې کوم خلک په شرک کې راګيري کنه داغي دغه خبرې ښا یو ته وګوت نه سي یره هو د دوه دوه جنوي زمونږار سره خراب بل ته وګوت نه سي ځان ته نه سي ښا مشرک دا کار دی خدای ټول خلک نور خراب دي وسه نو د خیر او د شر نسبت د بدبختۍ او د نیکبختۍ نسبت غیر الله ته دا شرک دی کنه فا او غیبه همیشه د پاره کو پیغمبر ورته وی چې نه دا خدای الله طرف ناراضي عند الله تذ الله طرف ناراضي او سبب یې عملي الله چې چا باندې په دنیا کې دا سختی راولي نو دا د هغه د عمل په وجه باندې عمل سي انکار الله تخپل طرف نه د خپل دین دعوت پیش کړ انبیاءو پلس هغه مقابله شروع کی د څومره بد عمل له څومره دوی په سات دي دا وی په وجه باندې الله پاري سخت راولي نو ری دی ویلی ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات فرعونانو سلام دا چلشیو هغه موسی علیہ السلام ته وی پیدا جاتم الحسنات قالوا لنا هذه چې خوشالي بوا ارس بډیرو کې پیدا مونږ سره لایق دي کنه فین تصبهم سیئت او کچرتا مصیبت بوت او رسید یتویرو بی موسیٰ و من معاو نظر بی موسیٰ علیہ السلام تا مخشوا او دا مرگرو تا چی دا دی کنا دا ٹول عرص چیز دی پو جبان عرص خراب کرو خلقو کے اتفاق ختم شو د خلق یو بل سره غوغواله او اتفاق او احترام نشته او دار شینه خیر او برکت او جد شو یتویرو بموسی علم معه التم دا جوابو الا انما طائرهم عند الله ای خلق خبردار شک پر نوزم د چا د وجنا په دنیا کې بدبختی ناراضي بدقسمتی ناراضي کمی او نقصان ناراضی پر رزق کی پر مال کی او پر دولت کی نه داد الله طرف نی الا انما طائرهم عند الله او سبب یې د بندیانو عملونه یې کنه ها اوسم دا سزا او عیسی علیه السلام طائرکم دا بدبختی ستاسو بدقسمتی ستاسو دا اللہ طرف ندان بل انتم قوم تفتنون تاوزان تا بد نیک بختوی تاوزان تا خواه یہ تاسو یو قوم چه فتنه کی غردولی شوی دا اللہ طرف ندان دیر لو امتحان دی پتاسو باننی خواه او سورت یاسین کی جواب اندغا کرو قالوا طائركم معكم قالوا طائركم معكم وی پیغمبرانو چې دا بدبختی ستاسو په دې سټ پورن خطی دا مونږ سوچل کړل طائركم معكم تاسو چې تاسو ترسي کنا دا خپل ځان ولي اِن ذُكِّرْتُمْ اِن ذُكِّرْتُمْ د دې وجنا چې تاسو ته بیان وکړی شو تاسو انکار وکړ اصل خبره ده اِن ذُكِّرْتُمْ تَتَوَيَّرْتُمْ د دې وجنا سپیر شوې چې بیان ده تاسو شو توحید ته راغې د الله رڼا رااله دنیا ته پیغمبرانو خلق راغې جریل الله سمر الی عظیم الشان برکت او خیر ورکړي دغه شکر ادا کول پکارې صدا سے خلق وها او تاسو اغي تبذر دی ویو نو دغه عمل په جوان تاسو تر سور رسیدو ها ان ذکرتم بل انتم قوم تفتنون یتا سو یو قوم فتنه کی غرذول شوی تل امتحان دے پتا سو باندې تد الله قانون دے سورہ عرب کې زې په ذکر کړو چومار سلنا ان قبلك من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء. الله وی ما چې کله پیغمبران لیکلی دي نو قوم منی ولده بالبأساء والضراء بالبأساء والضراء مالونو کیم نقصانات بدنونو کیم نقصانات تاخد اللہ قانون دے تا دے امتحان دے پارا ولی چی ویلے گل نغی پیغمبرانو سر مقابلہ شو روک لے بدر ردی سپکی سپوری شو روک لے نو بس اللہ پی از مختونا تا سختے را وستے سختے را وستے ولی چکا چری اویا ری دو مجبور شو چرم گواندے خو مخ کدا سختی نوا خدا جوړ زما خیال دی چې زمونږ دې پیغمبرانو سره مقابله شروع کړې ده نو ځکه نو کو پوه شو ایمان راوړو دا د الله مطلب دی تفتنون معنا فتنه امتحان دای نو چې پاره یې ونښو نو یې ثم بدلنا بسیئته الحسنته بیا مې هغه سختې لري کړې هغه مصیبتونه مې تلري کړل نو خو حالت مې پراوستم فراخي مې پراوسته د دنیا هر څه مې ولې ورکړ چورېګه په دې کې شکریا ادا کړه چې الحمدلله دلته بار بار شکر دې چې دا مولا سره کړې دی بل حسنه ثم بدلنا اللہ بیا پیدا سو پاغی کی اوم نشوا بس دلی امتحان خود غسی بن نقم او بن نعم کل نعمتون سرا او کل نقمتون سرا چو نشوا نو بس دغی علاج شو بس چی اللہ پی عذاب را استنو نو دتو فتنون دا معنی و فتنہ کی غردول امتحان کل پاغی باندې واخر تا